ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه نمرحبا مبيا يلي أنا يكوديا أنا يتفوت هي علمه نحالي أنا يتفوت علمه يلي أنا يتفوت علمه مبيا مرحبا بك نأسل جنبه له وفيهم نقواه احفظ وصايا المصطفى بهم إفاذي وصية ومتومة صلى الله عليه وسلم المصطفى قواه kuyo waambie marhaban na wana fanya istidlali na istishhadi ya baadhi ya mambo wa baadhi ya riwaya zilizopokewa kama kina Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu alipokuwa katika mji wa Kufa alipokwenda watu walikwenda kumsalimia wakataka kusikia hadithi kutoka kwake kuna mtu akafanya shafaa katikati yao walipoingia Abu Huraira akamwambia marhaban bihim wa ahla walipokuwa amewaruhusu akamwambia marhaban bihim wa ahla akawakaribisha kwa tarhib kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam alipojiwa na wafdu wa bani Abdul Qais wale watu wale wa kabila la Rabi' walipofika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam tuliyokusoma katika hadithi za Bukhari nadhani Sahih Bukhari sio Mtume sana sallama akamwambia marhaban bil qawm ghaira khazaya wala nadama marhaban bil qawm kadhalika anasema wahfaz wa fihim ihfaz wa fihim ihfaz wasaya al mustafa bihimi na kwa wao hifadhi wasia wa mtume sallallahu alayhi wasallama kwao mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ametaka watu wafanywe wasia na akawa anawahusia kwa khairi wao katika hadithi imekuja kutoka kwa Abu Harun al-Abidi qala kunna naati ya ba Sa'id fayaqul marhaban biwasiyati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tulikuwa tukimwendea Abu Sa'id akawa anasema karibuni kwa ule wasia wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam والنية تجعل لوجه الله خالصة نانية إجالي كواجل وجه والله هل يكون ينك تكسيك وما نتكاس نياياك كواجل يا الله ما دامو ميموك تفتيليم بس يليم هي إفاني كإخلاص تفوتك وإخلاص إن البناء بدون الأصل لم يقم كسبب جنغو باسنا مسينجي halijasimama huwezi kusimamisha jengo kama hakuna msingi madhubuti kwa hiyo msingi ukiwa mbovu ikhlasi yako ikiwa dhaifu na jengo lako litakuwa dhaifu elimu yako itakuwa haina baraka ikiwa msingi wa ikhlasi hauko kauli zako vitendo vyako taalimu yako taalumu yako haina baraka haina manufaa kwa umma hutanufaika wewe wala umma hutanufaika kwa sababu si mukhlis هنا إخلاص كسو إن البناء بدون الأصل لم يقم حقيقة جنغو pasi na msingi halijasimama kwa maana litasimama jengo hili litakuwa ni bure kabisa litabomoka waman yakun liyakula nnasu yatlubu na yule atakayekuwa kwa ajili ya kuwa watu waseme kwamba anatafuta elimu ili watu waseme ah yule bwana ana bidii miaka 20 sasa asoma. Soma kulikweli mashaallah. Yeye ataka watu waseme wamsifie kwamba asoma sana, usiku halali, angaika kutafuta elimu, hachoki. Yaani kusoma kwake na juhudi yake yote anaifanya anawaonyesha watu. Watu wajue kwamba yeye ni katika watu wenye jalad katika kutafuta elimu. Waman yakun na yote atakayekuwa liyakula nnasu ili waseme watu yatlubuhu anaitafuta elimu akhsir bisafqatihi ni hasara iliyoje ya biashara yake hiyo itakuwa ni taajjub akhsir bisafqatihi ni hasara iliyoje ya biashara yake fi mawqifi nadami katika kisimamo cha majuto yani yaum alqiyama atajuta sana na viumbe wengi watajuta hapo lakini wala yanfa'u yawma idhin nadamuhum hakutawasaidia wao kujuta kwao siku ya kiyama ومن به يبتغي الدنيا na yule ambaye kwa hiyo elimu anatafuta dunia, kwa maana anatafuta, anasoma dini lakini lengo lake ni dunia, apate ukubwa wa dunia, apate mali, kaidiwa atapewa mali. Waman bihi, na yule ambaye kwa hiyo elimu yabitaghi dunia, anatafuta, anataka dunia. Falaisa lahu yawmal qiyamati min hadhin wala qasami, basi hana yeye siku ya kiyama hadhi yoyote, fungu lolote, wala mgao wowote. Hata pata hadhi, yani nasibu yoyote, hata ipata siku ya kiyama. Nasibu ya kheri ambayo wameandaliwa watu wenye kutafuta elimu, yeye hata pata. Wamambihi ya bitaghi addunia, na yule ambaye kwa hiyo elimu anatafuta dunia. Falaisa lahu, hana yeye ya umal kiyamati siku ya kiyama, min hadhin, fungu lolote, wala kasami, wala mgao wote wa khairi, hata pata, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man taallama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah, yule atakayejifunza elimu, yoyote atakayejifunza elimu ambayo ni katika zile ambazo hutakiwa kwazo wajhu wa Allah, la yataallamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya, ikawa hakujifunza elimu hiyo isipokuwa apate kwayo lengo katika mambo ya dunia, ili apate vitu katika vitu vya dunia. Lam yajid urfa aljannati yawm alqiyama, hata ipata harufu ya pepo siku ya kiyama. Hadithi hii imepokea Imam Abu Daud katika sunani yake nambari 3664 na Ibn Majah katika sunani yake nambari 252, kadhalika al-Imam al-Hakim ameitaja hadithi hiyo na Ibn Hibban na wameisahihisha, hadithi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hupati kitu, sasa faida yake nini? Wewe waangaika upata tabu, usikaangalie shughuli nyingine basi. Jambo la elimu ya dini wewe kutafuta kwa hiyo elimu, maslahi mingine ya kilimwengu, hutapata kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na umejiumiza bure, umepata tabu, na hutabarikiwa katika elimu yako. Kama wataka watu wakusifie, watakusifu tu alafu yataisha, lakini hakuna maslahi yoyote, hakuna manufaa yoyote ambayo yatatokea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali elimu yako haitakuwa na baraka. Kisi tunaona kwamba ahlul ilmi waliosimama katika misingi ya sawasawa na ikhlas, Allah amebariki juhudi zao walizozifanya mpaka leo kwa miaka maelfu au mamia ya miaka, watu wanufaika na ilmu zao, vitabu vyao, wanafunzi wao, kila kitu chao walichokiacha huko nyuma katika misingi ya ilmu. Kafa biman kana fi shura wa hudin wa fil isra'i maw'izatan, metosheleza kwa ile mankana iliyopo katika surat Shura na surat Hud na surat al-Isra. Ile mankana hile imekuwa imetosha kuwa ni mauidha lilhadhiqil fahimi, kwa mtu mwerevu mwenye kufahamu. Kuna mankana tatu huko katika hizo sura Kuna mankana hiyo katika surat Shura, na mankana katika surat Hud, na mankana katika suratu al-Isra. Sura mankana hizi zimetosha, kafa bi mankana, zimetosheleza ile mankana fi shura iliyopo katika surat Shura, pale aliposema Allah, mankana yuridu haritha al-akhirati nazid lahu fi harthihi, wa mankana yuridu haritha al-dunya nutihi minha wa ma lahu fi al-akhirati min nasib. Ndio mankana ya kwanza ile kusudia, na yule ambaye anakusudia mafuno ya dunia akhira, kupata thawabu za akhira, tutamzidishia yeye katika mavuno yake, katika manufaa yake, katika shamba lake hilo. Na yule ambaye anatafuta mavuno ya dunia na faida za dunia, tutampa katika hiyo dunia, lakini hata kuwa na yeye huko akhira nasibu yoyote, hana fungu lolote mbele ya Allah. Hiyo ni mankana ya kwanza. Na mankana katika Hud pale aliposema, man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha, na yule ambaye anataka maisha ya dunia na pambo lake, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, tutawatimizia, tutawapa wao kwa kuwatimizia katika hiyo dunia amali zao, wa hum fiha la yubkhasun, na wao katika hiyo dunia hawatapunjwa. Ulaika hao, alladhina ndio wale ambao, laisa lahum fil akhirati illa an-naru, hawana wao huko akhira isipokuwa moto. Wahabita ma sanau fiha, na yataporomoka yale waliyotenda huko. Wabatilu ma kanu yaamalun, na ni batili yale waliokuwa wakiyatenda. Hiyo ni mankana ya pili. Mankana ya tatu katika suratul Isra, mankana yuridu alajilata ajjalna lahu fiha ma nashau liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala, na yoyote yule anayetaka dunia tutamfanyia haraka yeye katika hiyo dunia, tutampa, lakini tutampa kile tunachokitaka kumpa tunayemtaka. Thumma ja'alna lahu jahannama, kisha tutamjalia yeye jahannam, yaslaha jahannam, hiyo ataingia madhmuman madhura, hali yakuni mwenye kusema vibaya, hali yakuni mwenye kuangamia. Kwa mankana ziko tatu hizo, eh? Kafa bimankana fi shura wa hudin wa fil israi mawidhatan, imetosheleza mankana iliyopo katika shura na hudi na isra kuwa ni mawidha, lakini lilhafiqil fahimi, kwa mtu mwerevu mwenye ufahamu. Iyaka wahdhar mumarat as-safihi bihi, basi tahadhari kubishana na mtu mpumbavu kwa hiyo elimu, kwa mtu na mtu safihi na hiyo elimu. Kadha mubahata ahli al-ilmi la tarumi, vivyo hivyo kujifakharisha kwa watu wa elimu usikusudie, yani kutaka wewe utaka kujifakharishe mbele watu wa ilmu uonekane na wewe wajua. Tahadhari kukana kwanza wasoma kwa ajili ubishane na watu kwenye magrupu huko, wapi watafuta hiki watafuta kile, ili ubishane na watu masufaha. Na hali ya kuwa idha takallama safihu fasukut, kizungumza safihi wewe jamaza, asamtu jawabu, kunyamaza ndio jawabu lake. Kwa kadhalika kuna wengine hutafuta elimu lakini lengo lake ni kutaka kujifakharisha tu mbele za watu, hasa wale waliosoma katika majalisi za ilmu, ataka kudhihirisha al-adalati misuli yake kwamba ajua hiki ajua kile, ataleta masala haya na yale, atafanya tajhili kwa watu, tawatia kwenye ujinga, huyu ajui hivi hivi. Basi kuna watu husoma kwa ajili ya lengo hilo. Kwa hiyo la tarumi, usikusudie wewe kwa sababu hutafanikiwa katika maisha yako. Wala elimu haitaki kulazimisha kwamba lazima watu wajue kwamba wewe wajua. Elimu haitaki hivyo. Kwa sababu wewe utakaposimama katika misingi ya kweli kwamba wajua na umesimama sawa sawa, utapata rifa kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ataweka mahaba, tisho na hishma katika nyoyo za watu, ataweka kabuli katika maneno yako, vitendo vyako, kwa kuwa wewe umesimama sawa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kwa ile rifa utaipata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukitaka rifa na utukufu kupitia kwa watu, watakunyanyua alafu watakumwaga chini. Wanadamu ndivyo walivyo. Watakunyanyua alafu watakuachia uanguke chini utaumia. Lakini rifa ikiwa yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayekupa makana ar-rafi'a, basi hata watu wakitaka kukuporomosha hawataweza. Hata watu wakitaka kukuporomosha hawataweza, kwa sababu rifa yako na utukufu wako watoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe katika elimu yako, safari yako ya kusoma, katika safari yako ya nashri al-ilmi na kulingania ilmu, wewe simama upande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kile nyingine wewe usizipatilize. Wala haina haja kujisifu kwamba mimi najua hiki, mimi najua hiki, na mimi najua hiki na hiki na hiki, kuonyesha kwamba wewe wajua sana. Kama ikiwa wajua, basi watu watajua kupitia kwa upande huo ambao Allah tabaraka wa ta'ala ameweka kwamba ni upande sahihi. Fa inna baghadha kulli al-khalqi ajma'ihim, kwa hakika anayechukiza zaidi kwa viumbe wote. Fa inna abghadha kulli al-khalqi, hakika anayechukiza zaidi kwa viumbe wote, ajma'ihim, kwa viumbe wote, ila al-ilahi, kwa Mola, kwa Allah, aladdu an-nasi fil khisami, ni yule mkubwa wa watu katika uhasama. Ni mkubwa wa watu, wa minan nasi man yujibu ka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi wa huwa aladdu al-khisam. Ladul khisam maana yake ni yule mwenye mwenye uhasama mkubwa. Kuna katika watu, wapo katika watu au yupo katika watu yule ambaye inakupendeza wewe kauli yake, akizungumza maneno yake ni mazuri katika uhai wa dunia, na anamshuhudiza Allah yaliyomo ndani ya moyo wake kwamba yeye ameamini, lakini yeye ndiye hasimu mkubwa. Kwa ni kazi yake kubishana na wa idha khasa mafajar. Kwa jepusha na tabia hizo za kuwa wewe ni aladdu nnasi fil khisami. Wal ujba fahdharuhu, na kujiona tahadhari. Tahadhari na kujiona ona kwamba wewe uko juu. Al ujbu ni ru'yatun nafsi wa ta'ali ala nnasi wa tarafu alayhim. Al ujbu ni kujiona kwenye nafsi yako kwamba wewe ni mtu wa aina fulani daraja ya juu, na kujikweza kwa watu kwamba mimi niko daraja ya juu. Na hii ni katika khulqun dhamimun la yaliqu bi ahadi almuslimin bi ahadi an-nas min almuslimin fa kayfa bi talib alilm. Ni katika tabia mbaya ambayo si haina sibiana na yoyote katika Uislamu wa kawaida. Sasa vipi itakuwa kwa talib alilm? Muislamu wa kawaida tu akiwa na kujiona basi anakuwa huyo ana tabia mbaya. Na kuna watu wako namna hiyo. Pingine hana chochote maskini. Ana vitu fulani tukua dhahiri basi anajiona yeye ndio yeye, duniani hakuna. Pingine asifiwe na watu wawili watatu kwamba bwana una sura nzuri, una umbo nzuri, una elimu wewe. Basi kwa hivyo tu akajiona, hata kutembea kwake ikawa ni kutembea kujiona kwamba kama vile elimu ya mwagika yani. Sasa ile ni ujubu. Ujubu ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo fal ujuba hadharu fahadharu, na kujiona kutahadhari. Wal innal ujuba mujtarifun a'mala sahibihi fi saylihi al'arimi. Wal ujuba fahadharu, na kujiona kutahadhari. Kwa nini? Innal ujuba mujtarifun a'mala sahibihi, kwa sababu ujubu kujiona ni kwenye kuzifunja a'mali za yule mwenye hiyo ujubu, sahibi al'ujub. Fi sailihi al-arimi, katika mafuriko yake makubwa. Mafuriko makubwa kama imekuja katika Qur'ani, kataja ya masala ya sail al-arimi ni watu wa saba walipatwa na hilo. Haya, kisha anasema wa bil muhimmi al-muhimmi ibda, na kwa muhimu tena na muhimu, wewe anza kwa hilo. Katika kusoma watakiwa uanze na yale mambo muhimu, kisha jambo muhimu. Litudirika huu, ili upate kuyafahamu, kulifahamu ilo mujambo, upate kufahamu ilmu. Wakaddimi nasa, natanguliza nas, maandiko ya kwenye Qur'ani na sunna, natanguliza kwenye kusoma, hata katika kuyafanyia kazi. Walaraa fatahimi, na rai na maoni zituhumu, tuhumu rai zako. Sitaki kulitumia rai katika dini. Wabil muhimmi almuhimmi ibda, litudirikahu, na kwa muhimu tena lilo muhimu lianze, ili upate kuipata hiyo ilmu, upate ilmu, upate kheri. Fanya tadaruji kwenye kusoma. Elimu haichukuliwi yote kwa pamoja, kidogo kidogo. Kama wewe mathalan hujui herufi, hujaweza kutamka, basi anza kulewa tunapoanzia. Soma kaida, anzia mwanzo, taratibu, panda kutoka hatua moja mpaka hatua nyingine. Ukikamilisha, haya, anza kusoma Qur'ani, uiweze Qur'ani, kidogo kidogo, hivyo hivyo unakwenda, unatamkishwa, unakwenda, unapanda, unapanda. Kidogo kidogo, usione kuchelewa. Na kila mmoja Allah tabaraka wa ta'ala amempa fahamu yake tofauti na mwingine. Kwa hiyo huyu na huyu hawalingani sawa. Kwa hiyo uende kwa kadiri ya vile ambavyo akili yako na maarifa yako Allah tabaraka wa ta'ala aliyokujalia. Lakini tanguliza kilicho muhimu. Sio sasa wewe Qur'ani hujajua, anaanza kutafuta vitabu vya lugha. Mimi nataka nisome lugha kwanza. Lugha ipi? Nataka nisome nahwu sarfa. Qur'ani yenyewe kuisoma hujui. Bado hujajua herufi, kutamka ni matatizo. Haiwezekani. Kwa hiyo hii elimu ya dini ilivyowekwa, utaratibu wake ulivyo, kuna siri kubwa ndani yake. Kama ikiwa mathalan Qur'ani imekushinda, hakuna elimu utaiweza. Hakuna elimu utakayoiweza. Sharti ujue Qur'ani. Kwa hiyo kama kuna mwanafunzi amechelewa kusoma au amesoma zamani lakini hakupata misingi sahihi, kwa hiyo utamkaji kwake ni mgumu. Pamoja na kwamba umri umesogea, asione vibaya kukaa na kuanza kusoma mwanzo, kwa sababu ndio anajenga mustakbali. Lakini mwanzo kibomoka, ujue mustakbali wako utakuwa ni matatizo. Na pingine wewe ulisoma katika vyuo ukawa huko ukapita ukasogea mbele kabisa, lakini kuna elimu za msingi wewe huzijui, hukuzisoma, na pingine umekuwa huko kwenu ni shekhe mkubwa. Sasa ukija hapa unaona kwamba mimi kule nilikuwa shekhe, lakini sasa kweli hii ajurumia mimi sijui na usijui. Usisikie vibaya, wewe anza kule unapoanzia watu, anza huko. Lakini ukitaka wende mbele huko chini hakuna kitu, huwezi kufanikiwa. Hiyo ndio siri ya elimu. Kwa hiyo elimu inatakiwa tadarruji. Na ndivyo ilivyo. Kwa hiyo ndio wasia na hiyo ndio hali halisi ilivyo. Na ushahidi wa haya yako mengi katika Qur'ani na Sunna. Wa Qur'ana mfaraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Kwa hiyo Allah tabarak wa ta'ala anaonyesha, anatuambia katika Qur'an, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin. Na Qur'ani sisi tumeigawa vipande vipande kidogo kidogo, na shuka haikuja jumla tan wahida, ili wasomee watu kwa utuvu, kwa utaratibu kabisa. Wa nazzalnahu tanzila, na tukaishusha kidogo kidogo, kuishusha tena kidogo kidogo, imekuja munajjaman kidogo kidogo, Qur'ani imeteremka ili watu waweze kuisoma kwa uzuri. Ndio maana mmoja akasema, ma akthara alilma wa ma awsa'a man dha alladhi yaqdiru an yajma'a. Ni wingi ulioje wa ilmu na upana wake ulioje huo, ni nani yule ambaye anaweza kuikusanya? In kunta la budda lahu taliba muhawilan faltamis anfa'a. Ikiwa wewe huna budi kuwa ni mwenye kuitafuta elimu, basi hali ya kuwa ni mwenye kutafuta, fanya muhawala, basi tafuta ili ukuwa na manufaa zaidi. Kwa hiyo anza na kile kitu ambacho, anza kidogo kidogo, tadarruji katika ilmu, anza elimu ndogo ndogo. Leo soma hiki, kesho soma hiki, kesho soma hiki, hivyo hivyo mpaka mwisho mambo yanakamilika. Kadhalika unapokuwa katika safari kutafuta ilmu na kuifanyia kazi ilmu, wewe tanguliza kwanza nas. Kwa maana kitu kikubwa pupia kwanza kwenye ilmu, kutengeneza kusoma Qur'ani, usome vizuri, na ahadithi uzisome vizuri, Qur'ani uifahamu vizuri maana yake, na kadhalika ahadithi. Kadhalika kwenye kuifanyia kazi, inapokuja ahadithi, zimekuja hadithi za Mtume sana salama au Qur'ani aya imekuja, wewe weka rai yako pembeni, angalia mafunzo namna yanavyokuelekeza.